Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ja, wat je nu hoort is het afbreken van de barricade D. En er wordt nu, volgens mij, wordt er nu met traangas gespoten. Ja. Nu. Was dat echt? Denk het wel. Ja, zo van de busje. Fuck je. Hoezo? De politie krijgt de barricade niet opzij, dat is op zich wel grappig. Ze zijn net erg aan het stoeien geweest om het aan elkaar te halen. En nu, terwijl ze een stap achteruit doen, wordt de barricade onmiddellijk weer versterkt. En nu zijn ze weer achteruit. Maar het lijkt er dus op dat ze... Oh, kijk, ze gaan achteruit nu. Oh, daar komt de bulldozer. Ja hoor, daar komt ie. Dat zijn mensen. Tering, die bulldozer die rijdt op die barricade in terwijl er mensen opstaan. En hij gaat door. Het is een moordmachine. Thank you. is echt ongehoord hoe de politie hier door die barricade heen gaat. En nu worden, ja, met het grootste plezier natuurlijk, van de tenten op het grote gebied. Er werd iemand die gewond afgevoerd werd, die werd nog even extra in elkaar geslagen door de politie hier. Nou, op de kampeerplaats is de politie inmiddels min of meer gestructureerd bezig om land in te nemen. Risk aan het spelen. We hebben al genoeg! Voet bij je hoofd! Ja, dat is de shovel, die is nu aan de andere kant bij ingang D. Daar hebben we het zo. Nou, wat er nu op dit moment gebeurt is niet zoveel. De politie die lijkt aan de overkant langs het water te staan. Ik denk dat er iets met bootjes aan de hand is misschien. Ik kan alleen niet die kant op boven, een hele grote omweg.